2012ko jaietako egitaragua amaitutzat emateko batzordea ospatzea dagoen honetan, gai honi buruz gure jarrera azaltzeko momentu egoki bat dela uste dugu. Bildu Amurriotik, uste dugu gure jaiek hiribilduaren identitateari laguntzen diola, gure kultura eta ohiturak ezagutzera emateko estenatoki aparta direla, data horietan gu bisitatzera hurbiltzen diren pertsonei, Amurrioko profesional eta elkartei diru sarrerak sortzea laguntzen dietela, eta gainera jasaten ari garen krisialdi garai ikaragarri honetan eguneroko berri txarrak beste gogoekin aurre egiteko balio dutela. Herritarrak partaide izateko aukera paregabea da, auzokideen artean ideiak bilatzeko eta urte osoan zehar auzokide askok egiten duten lana jakinarazteko. Horregatik, uste dugu abuztuko jaiei merezi duten garrantzia eman behar zaiela. Hortaz, Bilduk gainontzeko udal arloetan lan egiten duen gogo eta ilusio berdinarekin lan egin du. Ukaezina da honi buruzko gure posizioa konstruktiboa izan dela, bilera guztietan zerbait ematen saiatzen. Baina egia da ere, beti utzi dugula argi gure jarrera gai batzuei dagokionez. Ez gatozelako bat eztabaida leku honetan EAJak inposatu duen ereduarekin. Horregatik uste dugu gure deklarazioekin ez dela inor harrituko. Bildu Amurriok jaietako batzorde irekiaren kudeak eta politikoko eredua ez dela eraginkorra izan salatu nahi du eta eztabaida leku hau porrotera eraman du. Herritarren parte hartzeak udaletxean ateak itxita burutu diren akordioak mozorrotzeko besterik ez du balio izan. Esandakoaren adibide argia da jaien data eta aurrekontuaren elaborazioarekin gertatutakoa. Prozesu honen hasieran aurrekontuko murrizketa hiru hilabetez eztabaidatu zen. Murriztu beharreko arloei buruzko akordiora iritsi ezela ikusita batzordearen parte hartzaileei beraien proposamena lantzea proposatu zitzaien, eztabaidatu eta elkarren artean aurrekontua adosteko. Bada, EAJak berea landu zuen, gehien gustatu zitzaizkien atalak aukeratuz eta gustokoak ez zituenak baztertuz. Gainera, argi utzi zuten atal batzuk batzorde buruagatik erabakita zeudela eta ezin zirela ikutu, ez txikitu ez da ezabatu ere. Orduan izan zen hainbat parte hartzaile bileretara joateari utzi ziotenean. Badakigu jaietako dataren aldaketa ez dela Amurrioko herritarren gehiengoaren gustokoa. Aurten San Roperen errepikapena kendu eta txupinazo eguna ohikoa den baino egun baldeenago izango da. Bilduk beti errespetatu du batzordean hartutako erabakia, baina kasu askotan ohartarazi dugu ere bi egun bakar batean ospatzeak elkarte eta San Roken parte hartzen duten bolondresekin koordinazio arazo asko eragingo zituela eta leku arazoak sortuko zirela. Bada, denborak arrazoia eman digu. EAJak argi utzi digu beti datari buruzko erabakia ezin zela atzera bota, lehenik bozkatu zelako. Beti argudio berdina erabiltzeak harritzen gaitu, 9 hilabeteetan bozkatu ahal izan den gauza bakarra izan denean. Beraz, Bildu Amurriok uste du ospatutako bilerek EAJak planteatzen dituen jai ereduak inora ez daramala egiaztatzen dutela. Elkarte eta udaletxearen arteko liskarretara baino ez. Beraien parte hartze eredua hauteskundeen emaitzetan oinarritzen da. Beraiek argudiatzen duten bezala parte hartzearen adibiderik onena da. Hauteskunde kanpainan aldarrikatzen zuten zabaltzen ereduaren aurrean Aldaba Akarreko agintea inposatu dute orain. Demokrazia parte hartzailea ez da 4 urteetan behin bozkatzera mugatzen. Gobernu taldearen lidergo ezagatik guztiok nahi dugun jai ereduaren gogoeta integral bat egiteko aukera on bat galarazi dugu. Bildu Amurriok uste du elkarte, kuadrilla eta Amurrioko jai batzordean parte hartzen duten eragile guztiak jai programaren elaborazioan funtsezko atal eta esentzia direla. Eskertzekoa da bilera guztietan azaldu duten lan altruista eta positivista. Bilduk ez du eskuoiala botatzen eta talde guztien ekarpenak entzunak eta kontuan hartuak izateko lan egiten jarraituko duela hitz ematen du. Gure programan jaso genuen jaiak kirol elkarte, kultura elkarte, kuadrilla, txosna, eragile sozial eta Amurrioko auzokideekin batera antolatu eta kudeatu behar ditugu. Batez ere parte hartze aktibo eta horizontaltasunean oinarrituta. Horregatik uste dugu diseinua aurrekontuen programazioa eta baita edukiaren inguruko erabakiak jaiak bizi eta gozatzen dituzten pertsonek erabaki behar dutela.